الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورة تحریم کی اول حصہ کی اصلاح و د معاشرے و امور انتظامیو او حقوق دوالو طرفو دیدے کی پیغمبر پاک تا خطاب کی چی کافران و منافقان سر جہاد کوا نمخ کے سرے مناسبت تا دے چی منافقان خبر شو چی دے پیغمبر پکور کے اختلاف جوڑ شوئے دے داغد بی بیان و میانس کے ازواج متطہرات ہو کسے اختلاف جوڑ شوئے دے پدی واغی ڈیر خوشحال ہو چی ذکور کے وطا شر و فساد جوڑ شو. نو دی آیت کے اللہ حکم کو پیغمبر تھا چنن اختلاف نشتا دی کافران و منافقان سر جہاد کا چری خوشحال نشی ادویم اشارہ کی دیتا چد عام خلق و دا پیغمبران میند کی سمر فرق دے چد قرآن کے عام خلق و تعالی ترغیب دا صبر و تحمل ورکی چد صبر کوئے برداشت کوئے معافی کوئے اور پیغمبر پا اخلاقو کی دمر نرمی و چد اگتا حکم کی چد وغلظ علیہم تو ڈیر نرمی کہہ کن تمہارا نرمی ام نہیں خواہ سختی کا دیوان ڈیر لوے فرق دیکھن دا انبیاؤ دا طبیعتنو دا اخلاقو او دا عام خلقو او سورت دی مضمون اخیری دے سورہ حدید نا شورو شیو دا لس سورتونا او دی که دو مسئلی روانی وی جہاد او انفاق فی سبیل اللہ نوزک آخری سورت کے بیائی او دل امر و حکمو کو اعادہ اکڑا یا ایو النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اید اللہ نبی جہاد کوا کافرانو سرا و منافقانو سرا او سختی کوا پدی باندی دغا سید سورہ توبہ کیم ذکر شیو 73 نمانا کئی مفسرین جاہد الکفار بالسیفی قرطبیوی والمواعظ الحسنا خیستو عزونا نصیتنا والدعائی للہ او اللہ ترابلل اللہ وحدانیت ترابلل تجاہدو لان دیدہ ٹوٹ رالو سکہ جہاد عام لفظ دا قتال بسیف دے یو قسم دے او دا تبلیغ او دعوت دے بل قسم دے او بیانونا او تقریرونا مواعظ حسنا جنح الکیویلی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنا وجادلهم باللتی ہی احسن دا ټول جاهدو لاندې راځي شافی په دې ډیر خوشحالي ځکه هوی چې دیو لفظ نه په یو وخت کې حقیقی او مجازي ټول معنی اغستې شوې خان دا داغه دلیلونه چې جاهدو کې ټول معنی له ورغه کنه قتال فی سبیل الله ته مغستې شي او بیان باللسان ته مغستې شي او دغه سي ترغیب د اخلاق ته مغستې شي امام ابو حنیفه وی چې ټیک دا تو ته ختم مجاز وې مونږ ته مشترک وایو دا مشترک لفظ ده دا ټول معنی د دې دي کنه حقیقت مجاز پکې نشته لفظ ده دا ډیر الفاظ په عربیت کې راځي چې هغه مشترکی نو ته تیناره او معنا غستې شي استعمال کې غصه اختلاف نشته دي والمنافقین او منافقان سرهم اغی سره واغلوز علیهم سختی کول نو دیپ مانا کې مفسرین دا ذکر کوي چې وای والمنافقین با اقامت الحدود علیهم اغی سره جهاد دا دی چې اغی کل جرمو کی نباغی با حدود جاری کہہ کن نباغی چی با کل دا سی او جرمو کو نلاس پری کے دلو قصاص وغیر دعوت کے دیشو کن دا باغی با ندیر سختی وا وغلوز علیہم دا غصی پا بیان کے و پا خبرو کے امرتنا زورنا اغی تکاوا چه دا منافقان بیا شر و فساد نه پیدا کوي کنه وما وام جهنم او زید دی جهنم دی دنیا کې هم عذاب دی او آخرت کې هم عذاب دنیا کې که بیا عذاب راشي یا کران شي که سزا ولا ورکړی شي که ور نکړی شي او د آخرت ته هغې نه خو نه خلاصېږي زه ماوایه ورته وایي خان دلته خو باغی قسمونه وکړه سوګندونه به وکړو نو ځان به اخلاص کړو لیکن قیامت ته عذاب نه او په دې نه بچ کی وبئس المصیر هغه جهنم چې ډېر بد ځای د راتلو دی چې الله ته بد ویلي دي که نه چې بئس ډېر بد اوس دوه قانونه ذکر کوي اخر کې دوڑا قوانین دعبرت دا پارا دا شکونو دا شبهاتو دا دفعو دا ازالی دا پارا نو اول مثال ذکر کئی دا دی دا پارا چی دا دیرو خلقو دا خیالو چې دا وی مرګرتیا په دنیا کې د نیکانو خلق سره او صالحانو خلق سره د بزرګانو او متقینو سره وا غریب زمونږ له دا مرګرتیا پوره ده که چا به ته وی چې ګوره مونږ او داس نه بغیر نکیږي بغیر د دین نجات نشته کوره غریب ويره زمون مشران نیکان تیر شوی زمون خاندان او سموی زمون پا خاندان کدا سی نیک عمل خلق شتا دی پلانی تاو گورا پلانی تاو گورا سمرا این رشتی نی انسان دی سمرا دا وعدی پابند دی او سمرا دا خدای نیری گی نو بس دا زمون دا پارا پورا دا کنا طول خمونگا نیکان نشو کې دي دا زوی ډیر خلک دنیا کې کنه ټول خلک خو دا زنه شي کې دي صوبه کې خیه صوبه کې بدی مذابت باندې خوب وجبان دي ځکنا جنت ته عزیز مرګرتیا په وجبان دي بزي نو ول مثال الله دې په اړه بیان کو چې ځان له دوکه مور کوي. او شیطان او نفس په وسوسې پسې مزه دوکه کوي هم ګوري. الله تاسو ته ویلي چې ګوري د دو ډېرې حربین زده دي، ډېر چلونه زده دي، هغه په تاسو باندې استعمالی که نه. ولا یغرنکم بالله الغرور، دا ډېر دوکه باز دی. دې تاسو له دوکه درکې نو د الله په نوم باندې، د الله په نوم باندې یو دا مطلب چې لکه آدم علیه السلام ته وی قسم کړی و په الله باندې، وقاسمهما، تاسو ته به هم داسې کوي. او دویم دا دی چې د الله نوم به ته بار بار اخلي چې الله غفور رحیم دی، او الله رحیم او کریم ذات دی، او هغه خپلو بندیانو ته معافی کوي. او ستاسو مشرانو ټول خاندان ډیر دیندار تقوا دار، ستاسو امر ته وی ساجت ته د دې دوکدر کوي تاسو لخوا. دا عامه دنیا کې یو عادت جوړ شوی چې ته یو سړي ته نصیحت کوې که نه، اگر که خپل دي اولاد دي رور دي او ته وایې چې ګوره پنځه وخته لمونځ کوه او حلال و حرام ځان ساته ګورې، دا ډېره ګرانه خبره ده، دروغ مه وایه، چغلی مه کوه. نه به وي ته زما نسبرګ جوړه نه وایه، ما له دغه چل نه راځي، ما دغه کورس نه دی کړی. زبرګ چې څوک جوړوي نه کورس غواړي مخکې، که نه چې څنګه به یې جوړی، اب اوزار غواړي، آلات به غواړي، وای زه نه مسلمان جوړوم. بزرګ په دې غو سړی مسلمان قدري شي که نه. نو ډېر خلق په دې تمه چې مونږ به د بل چا د مرګرتیا د وجې نه د الله په رحم او فضل کې راشو. نو مثال الله بیان کو چې دا سبب د نجات نه دی، خپل ولی او رشتہ داری د نیکانو خلق سره چې په خپل نیکی نه وي دا سبب د نجات نه دی. نو قرآن دې د پاره مخکې ډېر مثالونه بیان کړي وو چې باغی کې یو د نوح علیه السلام د زی خبره چې سوره هود کې راغلی وو چې نوح علیه السلام کشته کې سره د خپلو ملګرو نه نجات حاصل کو د طوفان نه، او زی یې پکې هلاک شو. نو هغه سوال وکړ د الله نه چې ربي ان ابني من اهلي و ان وعدك الحق، ای زما ربا دا زی خو زما د اهل نه و کنعان، اتا ما سره وعده کړې وه چې و اهلکه ستا اهل به خلاصوم و انت احکم الحاکمین، ستا په شان بهتره فیصله څوک نشي کولی، نو مونږ ځان پوه کوو چې دا څه چلو شو، حکمت باندې ځان خبرو چې دې زما د اهل نه او نجات یې ونه موندو. د دې دپاره سوال کړو، نو جواب راغی صراحتن چې یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. نوح علیه السلام تا ته څه پته ده ته خو تا سره دنیا کې چلول کو، ته خو تا ته ځان نه ښکاره کو، تا ته به ځان داسې حسابو چې ستا تابعدار او ډېر صالح او ډېر ستا په دین باندې کلک داسې به تا ته ځان ښکاره کو، انور پا پزړه کې بل چا سره تاسو زکه پته نو انسان انبیاء دی خو د غیب نه خو نه خبر کړي. نوح علیہ السلام رستو بیا زکوی چی ربی انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی به علم. اے ربا دپنا غوارم ستا بزاد سر چی دبا چری بیا دا ستا پوس نکوم چی دما پی علم نی ما تا سپتو چی دا بدبختا دا کافرو سر پا عقیدہ کی مر گره دی دغه ما ته ځان داسې مسلمان او مخلص حسابو چې زما په اړه دا ګمان نه راته نماز کا سوال وکړه ما له سره کبیل نو په دې ورنکل کنه د زین نور نږدې سو کی او بیا معمولی انسان ته هم نه پیغمبر ته نوح علی السلام ته چې په دین کې وسره مرګره نو ناغی رشتی والا سفیده ورنکلا تغسی مثال دی ابراهیم علیہ السلام دی کرشی و چلاغ پلارو دی پلار سمر حقی چلاغ بلزتوی و بالوالدین احسانا مرو پلار سر احسان کوئے او غو سر دیر احسان کو دی طولن نلوی احسان داو چی دعوتی والا ورکو دیر په ادب او په تهذیب سره چیابته لمتعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا بابا جی ته داسې سيزونو عبادت کې چې ناوري نويني نزل سفيده در کول شي دي تاسو وي نن له کار کتل لګیا دی وته يا ابتي يا ابتي سمره د ادب لهجه استعمالی او چې دا غو نمبر پیراوي کړه نو ته وی چې راغب انت عن الهتی یا ابراهیم ولې ته زما خدایان نه مانی تاسو وته نو چې ابو نیه یا بچیا نو یا ابراهیم هغه کې ادب نشته هغه کې احترام نشته دی ابې یو ته دم کیور کړ چې وبې ولم لارجمن نک وهجرنی ملیا زه چې زما په مخ نه لګینو. قال السلام علیکم هغه یې بس خدا حافظ تن رخصت یې نو بلار له څه پیدا هر نکړه تم راځي مو شان پیغمبر کنه بلار دے خوچ بدین کی دی جدا دے نو اس پیدے والا ورنکڑا نزلتا ہم مثال ذکر کئی دا دیر زیاد اخپل والے و دا قرابت و دا رشتہ دارے جدا خضی خاون میند کے کما رشتہ دا نشی کے دے کسوک دیر یو بل سرنیز دیشی و خزا خاون چې دیو بل کم خدمت کوي بے تکلفا نو دا ایس سوک نشی کولی ایس سوک او سرداغی نیس پیدای ور نکلا نیب نجوزی وی جہازه ال آیتو تقطعو تم حمن رکب المعصیتا و رجا ان ینفعه صلاح غیره. دی آیات وی داغی خلق تما و اسر ختم کڑا تقتی ہو تما اسر ختم کڑا چی بو گناہون سور دے اومید ساتی چی دی پلانی پا مخ بخلا سیگم دی پلانی پا برکت بخلا سیگم ورجائن بعو صلاح غیره دبل عمل او دبل نیکی او دبل ایمان او دبل اخلاص بتاله فائدہ درکی ویدات قدم اسری ختم کړی اخلاق ټول په دغه تم اسرو کې ښه ابن کثیر موی جاز الآیت فی مخالطت الکفار مع المسلمین چدا آیات داغی خلق و حال ذکر کئی چی کافرانی خود مسلمانانو سر یو زی جون تیری ایو زی ناس تولارا و دوا سلام و غم خادی ناغی امید ساتی چی ان یج دیا قرابتهم او مخالطتهم دا بدیل پیداور کی و معاشرتهم دا بدیل پیداور کی نا نو آیت دهر زمانه ده معاشره اظهار کئی مونگ تخا چننم دیر خلق ده دنیا کی چه داغی ضرورن چیزی اغد اسلام سر پورا وابستا او مربوط ندی خود نیکان و خلق سر دیر خواب پاسی و دوا سلام و کنا لخیر پا خیر و دا وی او په دې نیت باندې چې بس د دې په وجه باندې به مونږ هم ان شاء الله جوړ نو دا مثال دې د پاره ذکر کړ چې دا مخالطت او دا معاشره او دا یو بل سره ژوند تیرول بغیر د دې نه چې ستا عمل او ستا ایمان او ستا تقوا د هغې په شانته نه ده توې جنازه خیر دې گزار سومره ګډ ورډې ما هو د دې پوجي باندې دا هو ډېر نه خلق دې کړه خو د دې پوجي باندې الله معفيو کی دې سره وګمر ګرځیا کی لاړ شو د جهنم نو بچو نو الله مثال کې وې جنا لازم نشي کېږي والله صل الانسان الا ما سعى هر بنده په خپل عمل بچي هر بنده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته وی پلی لورته وی حضرت فاطمه الزهرا سیدت نساء اهل الجنه هغه وی چیا فاطمه اعملی اے لور عمل کوا لا املک لک من الله شیئا که زما پتمه زنیم مالک زه تانشم خلاصو د خلکو خبرې وانه وره چې پلار ډیر لوی انسان دی د دې عمل ته ساجت دی دی به خدای دغه سی به تپوسا هغه وینا اصول غزان د شی اصول داری چې په خپل عمل به بچ کیږي ای عملی عمل کوا زه ساده پار نیم دی موار نو مسئلے حیثیت دا دیکھا او جد خلقو معاشرے تو گورے ماحول تو گورے زندگی تو گورے دیر فرق دیتو او بیاد آگے خلقو تا دیر دا تعجب خبر دا دا سوچ مقام دی چد آگے خلقو حال تو گورے چوئی زنت مسلمانان او د غیر اسلامی قومونو لباس دا غی پشانتی ناستا اولارا دا غی پشانت دا غی جبا دا غی پشانتی مکان تا دی سخ مقلدین دی تقلید کی دا غی فخر کئی پا دے باندے چما شما نے چتا راوزی دو کسی نہ کرنا او خلق وطوی چیرو را داولی کپڑا کا ماشیو چی دی ماشیوی لستونی نشتا دی دی او دا کمیس دوم را تنگ دے او پرتوګ نو چې پتلونه اغوسته ده داول وی نه ته تبومو یې سمو د پاس بیا داسې لباس کې ښا پېماده تن الله او سات زبوجې داسې دا خو د دنیا ترقی ده چې یو مسلمانی او هغه په د غیر دین خلقو او د غیر اسلامی خلقو په پیشن باندې فخر کوي نو داسې دي هرې د مسلمانانو په رشتہ او په قرابت دارې نه خلاصېږي نو چې بیا غي سره دومره محبت دي نو پیغمبر پاک ویلو چې المرء مع من احب سونا ده حدیث نه ده سونا ده حضرت انس وی یروی چې موږ په اور سمره خوشاله شو چې دا حدیث پیغمبر وی او وی ولي وی زکه چې مېلمه راغلو موږ به مېلمه ته ډېر خوشاله یو چې موږ خو د حضرت نه تپوس نشو کولی رو به ډېر دی خو مېلمه چې راشي نو هغه خو نه یریان که نه بېمخهی نو تپوسو کې نو موږ ته ډېر معلوماتو شي نو مېلمه راغې او نبی علیه السلام ته یې چې قیامت وکړي نبی علیہ السلام ورته وی چې ما عدت لها تا ولا تیارې کړې چې تاسو کې سدي تیار کړې نه هو چې ما عدت تو کثیر عملن اے پیغمبر ما هو عمل ډیر نه کړې و الا انی احب الله ورسوله وزړه کې مې الله او پیغمبر سره ډیر محبت تسویل نشم زه دا غي تعبیر نشم کولی چې زما الله سره او پیغمبر سره سره محبت نو نبی علیہ السلام وی چې المرء مع من احب حضرت انس وی رحمه وی چې دا چې تم ملائک راغی د اسمان نه چې دا څه قیمتي خبره وکړه تاسو یې وکړه مونږه خوشاله ځکه مونږ خود ته ناس یو زمونږ د سره محبت ته شکر دی چې بیا قیامت کې مونږ د سره یو ګنه المرء مع من احب نو ارسلې ځانو ته لیکنه اوسو چې زما چا سره محبت ته مؤمنانو مسلمانانو صالحانو عجزانو غریبانو ساده لوح چې ساده زندگی ده خوانو مشرانو پشان تیری کنا چې خید عزت درنی درنی جامی او خد حیاء جوند چه غی سر او کنا دیو اس دیلندی بو چی سر دو میلا سر عبت تی دیو بیاغ سر قیامت کنو المرء مع من احبا دومو او بلومو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه من تشبه بقوم هو منهم کم بنده چې د یو قوم په شانتي شکل هيئت او لباس اختیار کی د لاغې نشکنه ته تبیا سلام مسلمان وای د لاغې نشکنه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح بیان کړی دی الله یو مثال ډیر قیمتي او ډیر د عبرتونو د حکمتونو دا هغه چا د پاره چې کافران دي ولې هغې هم په دوکه کې وو چې چېرته مسلمان سره به یې رشته وه او خپل ولي وه نو دا هغه به یې ذریعه د نجات ګڼله دغې ته یې تمه او اسره وهښه چې دې دنیا کې وسره مرګري یو هلته وسره مرګري یو کنه دلته هم گاوند دی هلته کې به هم گاوند دی کنه نو الله مثال بیان کړ د دغې کافرانو لپاره د خزی د نوح علی السلام او د خزی د لوط علی السلام د څومره د دین او امنور رشتن نږدې نشي کېدای بے پردے بے تکلفا. ولی یو زے خوراک سکاتو، یو زے ناستا، یو زے خبری او گف شپو، یو زے خوشتبیتی او بستران، دم رسح تقرابت دکن. او بیام تش دقا پیدا نور کی تش چه دیمان شراکت و سرنی، دیمان صحبت او مرگرتیا و سرنی، نو اس پیدا نور کی تم رسخت رشتہ داری. کانتا تحت عبدین من عبادنا، وی دا دوالا زنانا نمونے چرسو باو ذکر کلی دی. نوی دا دوالا لاندی دا دو بندیانو زمونگنا، تحت عبدین من عبادنا، نیو خبر خودغا پاکی ذکر شوا چه دینا پا دنیا کی نور قرابت نشی که دی. یوا دویم خبرم پسیرین دا ذکر کی چه تحت عبدین ہوئے چه خزا دخاون ما تحت تا، بس دا دبل چا ما تحت نشی که دی خوا، انا بی دبل چا حق شتا. ولی کور که خوڑیر خلقی که نخوا، سخری خواخی لیورونی سی خود دی دا لاند دا دخاون دا لاند دی، بس دی بانده صرف دا غی حق دی خوا، بل سو که دا نشی مجبورا کولی چه زما خدمت بکه زما خبر بمانی، نا کانا تا تحت عبدین من عبادین. دا تحت لفظ دا خاون سر استعمال شویده، دا دا ننشی خلاصه ده، دا دا دمر حق ده. چه مسند دا عبدالرزاق کی حدیث راغلیو مونگی ویلی نشو نخوا، چه اگه حدیث تاو گورن حیران باشی چی خدا چی خزبا هم لاخل پورتا کی او خاون تا جوابو کی او دا غنبا توبو تو. حدیث کی امراغ دی ابو داود کی عورت چی کما خزا مطالبو کی دا خاون نا چی مالا طلاق راکا، نفع علیه لعنت اللہ و ملائکته، اگر میں دا اللہ و دا ملیک لعنت دا دیر لوی حق دے خواہ. دری مدادا چی عبدینی ہوئی عبدینی، نو اشارکی دا قدی اصلاح کی چی وحدانیت دیتا ہوئی خواہ. چی دا بندہ پا حق کی با غلو نکے، غلو چی اگا دا خپل مقام نا اچت کی یا اخکتا کی، بس بندل چی اللہ کا مقام ورکڑ دی نو دقا دی، اگا صدی عبدیت. اس چی اللہ و تدغنم یواز دلتا نا ہر زیکی، مما نزلنا علی عبدنا، بقره نه چې شروع شوه ده کنه، نو سوره بنی اسرائیل وګورا، سوره کهف وګورا، سوره مریم چې شروع کیږي ابتدا کینو دا نوم برازي چې عبد عبد عبد، همغه موي عبده و رسوله منځ کې ښا. نبی علیہ السلام په وخت کې او سلیمونس کو نو دا تشهود یې چې وینو تقدیم تاخیر یو کو ترتیب روان کو، وی اشهد ان محمد الرسول و عبده، نبی علیہ السلام ها دار سوق دو وسنه شروع کړه پروانولو تج زنیم چې تاسو بس کوی، وی كنت عبدا ثم رسولا، ز سلویخ کړه سلویخ کال عبد ما سلویخ کال پس بیا رسول شما انتا دا سلویخ تو کالو لحاظو نکو نو را منڈا دیکلا نو رسول دی پی مخ کی کو چکم صفت ما تا سلویخ کال رستو ملاو شوی دی نو غطا مخ کی کو عبد دی رستو کو کنتو عبدا ثم کنتو رسولا دو سلویخ کال عبد ډیر خیال ساتل پکار دی چې یو عام بنده په حق کې کالم شو که شیخ شو که مفتی شو نو د حد نه زیاتې نه پکار چې ته وایې چیرې سوچ کوم چې کوم داسې یو لقب وي چې دلې استعمال کوم اسره یو هه بل لقب نشته عبد دې کنه دا الله بنده د دې نه اوچت صفت بل نشته نتبا گرد نتبا دزان القاب جوڑے چدا سنگ جوڑی یا اللہ توبا چکلا سٹیٹ سیکرٹری تجاویز پیش کئی دا مقررینو ناغار سوک نشی کہہ دے خوا ندیمی او تجربہ دا کنا خوا ناغبا شروع کی خلق با پہ انتظاری چی نمی واخلا چی دمونگا دا انتظار ختم شی ادیب لگیائی چه شمس الاولیاء وحید العصر فرید الدهر یا دا طول قرآن نا واقف دینو زکا چه پیغمبران نوچت سوک نشتا دا غیب حق کی خواه اللہ بلسن دی استعمال کری خو عبد لفظ استعمال کری دی نو پا دی بانده اکتفاو کا کنخا او عالم بوم عالم نی چتی صفتونه شورو کی او غزان سروي الحمدلله الحمدلله الحمدلله حضرت زبیر ابن عوام یو مقام کې ناستو نو داو صفت چا شورو کنا خاور روا واستي او غسړي له خلی ته اون واستي نو هغه وبد کړلی زبیر ابن عوام وی چې مونږ په سنت عمل کوو او دا پیغمبر ویلو چې احصو الترابا فی افواه المداحین چې کوم مداحین پاسي او غی صفاتونه شروع کی نو خاور او تاریخ لیتا اون ولا ولې دې کې به ادب نشته دې خو دې کې هغه ته هدایت ته چې دا خاور صفات کې چې الله وی خلقکم من ترابن تاسو ما دا خاور نه پیدا کړی اند دا دمر مرتبه در کې کوم ځای کې رااله دا ګور سنتو د پیغمبر نه چې څوک مخامخ تاسو صفات کوي نو احصو الترابا دې مختو له خاور نه ولې چې دې کې څه صفات دي چې ته لګیا یو صفاتونه د الله کوا صفاتونه د الله کوا چې دا غي خلاص نشته دا غي حد نشته ټول عمر چې لګیاي نو پورا بینکي تا غبرې خودنه بنده تعریفونه صفاتونه مدح دې شروع کړي کانه تا تحت عبدین من عبادنا ویزا دوالا بیبیانې لاندې په نکاح د دوه بندیانو زمونږ کې من عبادنا چې دا زمونږ د نورو بندیانو پیغمبرانو صالحین او پیغمبران صالحین فخانتاهما دی دوالو خزو خیانتو کو د خپلو خاوندانو سره فخانتاهما خیانتو کو په دین کې دا به سره وای خیانتو کو دی دوالو سره په دین کې په عزت کې نه په ابرو کې نه څنګه ابن عباس رضی الله عنه ما وی چه ما بغت امرأت نبی قطو ده نبی خذ چر زنان دکڑی تو کار سمرت نور کفر و شرک ارسو پکی خوزاتی کمزوری پکی نئی ما بغت امرأت نبی قطو ده خیانت نیا دی خوا فخانتا هما و خیانت پا دین کیا دی نو فسرین دا ذکر کئی چې د نوح علیه السلام خزه و سخ خیانت کو نو یو دا چې خلق و ته مجنون وی نو دی به وین چې د چا سره په خبرو شو نور زنانو سره کنه نو دی په کوم داسې وی یاره خو په لیونی وړي دلیونو او بل زاد چې کله بچا ایمان راول پاغو نو دی به خلق خبر کو چې بلانې وسره مرګر شي بل وسره مسلمان شي نو دا وی خیانت او د لوط علی السلام د خزه خیانت دا چې مېلمانو به رالو نو دی به خلق خبرو دی به خلق خبرو څنګه به خبرو وی که شپه با نور به بلکه اسی چیر سال را لو شده وقت آقا وقت که دا علامه چی کم کور که باور بلی دون آقای پوی چی ملوانه را بلی اکر وقت با نو اسی بی لوگی موگی که پوکی موکی بی کولو نو خلق بی خبر ها دانا چی بگر دیده پا کورو نو بانده دی غصر وی خیانت که دا خود مفسرین و خبری دی خواب لیکن مونگ چه دا دی زمانی خیانتونو تاو گورو کنا نمونگ تداغی خیانت دیر واضح معلومی گی خواب دیر واضح معلومی اگا داو چه اگی سر داغی پا مخ که بیدان دا سی صاحباو چه من خو پتا ایمان را وړه دی او من خو تستا ډیر قدر کوم اته خدا الله پیغمبر شکر دی او دای دا خبر به د تقوا او د پرهیزګاره او صفاتونه دا په مخ کې او لکه نو نغیبم په دې نه پوهیدو چې کنه دا هر مونږ سره مرګري دا کنه دا څنګه چې دا منافقتو دا خیانتو خلوی خیانت دا دی ننخا ننم پا دنیا کشتا دی کنخا چه دا حق پرس پا نکا کی بای او دا اغا پا مخی وزان دا سی تابدارا موحدا او پا سنتو پا بندا کنا ادا اغا پا مخی ولگیای چه دا بلانه ندا مشرکا پا کساکا مشرکا دا ناغه به خوشاله شي امانس کې د دین اړه بل مشرک بل یې نه ننوم دا حال لري کورونو کې ډیرو علما او سره او دا چې چې په کار به دا سره او پوشي شابه دا هغه به ځنه وي مولا جوړ کړی دی سر بيچا کتاب کړی دی وي اکار مار نشته دی دا ادیلم تساجت د دینه خود اسکول غا تعلیم خو دا خیانت دی خو د دینه لوی خیانت نشته دغه خیانت د انبیا په کور کې چې داغه په مخ کې بیان دا سه پاک ساک او مسلمان او مؤمن او تابعدار حسابونه او په لکه به هسر ډیر صحنه فخانتاهما خیانت وکړه فلم یغنی عنهما من الله شیئا نو دفنکو دی دوالو پیغمبرانو د دې خلو بی بیانونا د الله عذاب و ذرا ایس پیدا ورنو دکا مونگا ہوئی چی نجات پا خپل عمل سره دی پا خپل ایمان سره دی خواد دینا زیادت رشتہ داری بسن گئی او مفسرینوی آیات چی دی دی آیات کې سوچ پکار دی هغه خلق له چری په نسب باندې نن روان دي نسب باندې او ځان سره یې لولي پړ پړې ساتلی په کور کې ډیر په عزت باندې په پلاستیک کې بند کړی دي او خپل شجر نسب یې چې حسن بصری ته رسول دی او چا حضرت علی ته رسول دی چا حضرت عمر ته او چا ابوبکر صدیق ته نو یز صدیقی ما او ز فاروقی ما بس انور عمل نشته بیرور پا دیبت نجات مومی دا خود نجات ذریعہ نده دا چه اغا پوه خلق دی نده آغی دا حال دی او اغا جد چی دی ناغی خوب بس دان لچرتا پیران میران کتلی او اغی سر الاس نیوه کلی او دا آغی نیکور تا سراولی که نا چه دارا لپیر سیب تاویز را که دارا پیر سیب کونجک را کلا او دارا لپیر سیب غمی را که دا غمی دی دی دیو پی چک لگولی دی ای نو غزان سر ساتی او دقی عقیدهی چه بس پیر سیبشتی نو بیاس کمی دی دمونگا دا خودی رسی دل انسان دوی کن نو دی طولو باندی رد را دی چه اللہوی زن مدوکا کوئی ایستا جت نشتا پل عمل تا ضرورت تی پل ایمان تا ضرورت تی چه ایمان سنجی دی عقیده توحیدی او عمل پا سنتی کنا ایستا جت نشتا مشران خود دیده پا رہی چه تا تنن دنیا کی لارو خی تا بانده شفقتو کی رحمو کی او تا دا تیارون بچ کی تا تا دا کفر او دا شرک مزمت بیان کی او تا دا توحید او سنت مقام ذکر دا مشران دا دیده پا رہی دا غیتا سر اخلاص دے وقیل ادخل النار اویل شدیتا یا دا مرک پو وقت کی جزے اورتا دے اسیم دوم رو وقت دل پیغمبرانو سر تیر کی اس پیدا ہم تیوان وستا دا مرک پو وقت کی باغی اورتا نا روحون اتلی دی کنا روحون ازی کنا خوا او دوی مانا دار چه قیامت که باویلی شوتا چه زی اورتا معد داخلین د نور داخلین سر نور داخلین سوک دی نو فسرین وی چه یو اغا دی چه دا یواز د نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام خود خونوی داس دیر شی تیری شوی دنیا کی نو معد داخلین زی غی سر زی کنا ادوی مانا قومنا پل قومنا قوم د نوح علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام دا جهنمیان دی ندی تویل شو چې زه خپل خلق سره ها چې تاسو کوم قومونو او تاسو کوم د دنیا رښتې خپل ولې ونه زه وسره ها چې دنیا کې وسره خوشاله وي ننن باغی سره جهنم ته ځه نو دا مثال الله ذکر ذکر کو د کافرانو د منافقانو د بی دین خلقو لپاره چاغي عمل ذریعہ د نجات نګنی ایمان ذریعہ او سبب د نجات نګنی نو دغه مشرانو خپل ولیو سجر نسبونه دا سبب ګنی نو الله رد کو پاغي او تنبیه یې ورکړه چې دا سبب نه دی ګوره بیا په قیامت کې پریشان یې نن دل الله مقدر کړی دا عمل نعملو که پذیبا نجات مومی گوری خواه